nararama. Umiibig na yata sa'yo sinta, kaya sana'y pakinggan mo. Ako ay di nagbibiro, sa puso ko'y walang katulad mo. Puso ko'y walang katulad mo.